Frank Bormann si jde zaplavat. Frank Bormann vystoupil z autotaxíku a vtiskl do slotu bankovku. Platba hotovostí byla zřídkavá, ale on je upřednostňoval. Sledování jeho virtuální stopy pak bylo těžší, navíc měl v záloze ilegální identity. Platba nedostatečná, ozvalo se z reproduktoru. Bormann pohlédl na taxametr. Máš problémy s násobilkou? Zeptal se suše. Nemám, pane. Neberete zřejmě v úvahu příplatek za přetížení. Vašich 220 kg plus zavazadla v kufru o 30 kg převýšily užitnou hmotnost tohoto vozu. Musíte zaplatit za zvýšenou amortizaci a také pokutu, kterou já obratem uhradím dopravní policii. Se s tím udav automatická nádhero, zavrčel Bormann, vsunul do slotu další bankovku a nečekal na drobné. Uctivá poklona, pane kyborgu, nenechal se robotaxík vyvést z míry jeho tónem. Díky vaší provizi si budu moci dopřát olej 2XB2, čím se zvýší životnost. Dál ho Bormann neposlouchal. Zaklapl dveře, přešel ke kufru a vytáhl z něj své dvě objemné tašky. Sotva víko zavřel, taxík odjel. Bormann se rozhlédl. Prout lidí se kolem něj rozevíral a kousek za ním zase uzavíral, jako by byl kámen v potoce. Nikdo se na něj nepodíval dvakrát, všichni spěchali za svými záležitostmi. Prací, obchodem, za svými blízkými a bůh ví čím ještě. Zkontroloval, zda se mu bunda z karbonové kůže příliš nerozevírá a neodhaluje zbraně v podpažních pouzdrech, potom opatrně zvedl obě tašky, počkal, až se syntetická tkanina vypořádá s neobvyklou zátěží a vykročil směrem, kde se úzká ulice otevírala k šedivému horizontu. Na jejím konci, ještě před vyústěním na ponurou pláž severního Atlantiku, stála telefonní budka. V místním žargonu datová buňka pro ty, kteří si neplatili mobilní datové připojení s dostatečně vysokou propustností. Začalo pršet, Bormann cítil, jak mu kapky bubnují o pleš. Voda mu stékala po čele, v podobě malých čůrků přetékala přes obočí a rozmazávala svět v proměnlivou mozaiku nejasných tvarů. Došel do budky, ve které právě starší muž, podobající se Ježíšovi po dalších 30 letech, z nichž polovinu strávil na kříži, ukončoval připojení. Podle toho, jak se tvářil, si právě užíval pořádný šlech nějaké softwarové drogy. Dráždění mozkových center přesně definovaným způsobem po dobu, za kterou zaplatil. Mátožně zamával Bormannovi a vyšel do zesilujícího deště. No nejsou ty kapky krásný. Teplý a hladivý. Zaslechl ještě Bormann, než feťák zmizel za clonou ledové vody. Frank nechal tašky venku a nasoukal se do budky. Bušení proudů vody mu náhle připadalo nesnesitelně hlasité, potlačil chuť celou plastikovou schránku několika údery zdemolovat. Věděl, že za to může doznívání brutální senzorické deprivace, kterou si vykoledoval hrátkami se svými periferiemi, když čelil nedávnému hackerskému útoku. Znal příčinu, ale stejně to příliš nepomáhalo. Do konektivního slotu namáčkl speciální patici a bez dalšího otálení se připojil. Už před několika dny si zadal rešerši na téma psychobil. Obyčejné dotazy doplnil několika poměrně rafinovanými hledači, kteří dokázali najít i data ukrytá pod hlubokým nánosem informačního šumu. Teď si jen hodlal všechno vyzvednout. Anonymní budka k tomu byla ideální. Než všechna data stáhl, bylo po dešti. Vyšel ven, na jedné straně se ulička opět zaplnila lidmi, rikšami, stánky s občerstvením, na druhé se leskla tmavá pláž překrytá tenkým filmem dešťové vody. Za ní se šustivě vlnil ještě temnější líný Atlantik. Přestože ještě před chvílí pršelo, vítr nefoukal a hladina byla vzácně klidná. Bormannovi to vyhovovalo, plánoval malý výlet. Než udělal další krok, datové rozhraní budky zazvonilo. Zaváhal a pozoroval mrtvou obrazovku displeje s otřískaným sluchátkem. Další zazvonění, obrazovka ožila a pomalu a neochotně se na ní zhmotnila karmínová písmena s rozostřenými okraji, Frank Bormann. Frank věnoval okolí ještě jeden obezřetný pohled, vrátil se do budky a zvedl sluchátko. Mohu mluvit s Frankem Bormannem, prosím. Ozval se jednoznačně syntetický hlas plný šumu. Co mu chcete? Chtěl vědět. Potřebuji průvodce, společníka. Pokud 15 minut počkáte, dorazím. Co jste zač? Jsem pozorovatel. Nemohu vám říct čí, protože bych tak mohl potenciálně ovlivnit princip kauzality. Bormann pokrčil mohutnými rameny, položil sluchátko zpět do vidlice, opět se chopil svých zavazadel a zamířil k pobřeží. Při prvním kroku mimo pevnou dlažbu se zabořil o dobrých 10 cm. Na okamžik se zastavil a pozoroval, jak se voda stahuje do prohlubně vytvořené jeho nohou. Vodní film v okolí ztratil značnou část své tloušťky a začal hrát všemi barvami podle interference světla. Bormanovi se v mysli okamžitě vybavovaly vypočtené tloušťky, odhady koncentrací možných chemikálií znečišťujících vodu a spousta dalších věcí, o které neměl nejmenší zájem. A věděl, že bude mít velký problém se jich zbavit. Hackerský útok se na něm podepsal víc, než mu bylo milé, zaplatil za něj částí své pečlivě uchovávané lidskosti. Další krok a další. Nasadil rovnoměrné tempo a pokračoval rovnoběžně s pobřežím k půjčovně sportovních lodí. Budovu ještě neviděl, ale věděl, že tam je. Přitom zkoumal data, která před chvílí získal ze sítě. Psychobil byl gildou, to znamenalo, že ho vlastnil jediný člověk, Munit Kinsley. Hlavní náplní psychobilu byl výzkum a léčení psychických onemocnění válečných veteránů, kyborgizovaných lidí a z lidských neuronových sítí odvozených inteligencí. Co bylo zvláštní, celou polovinu jeho rozpočtu hradili další koncerny, konsorcia a gildy. Podle veřejně přístupných informací šlo o platbu za veřejně prospěšnou činnost, tedy starost o duševní zdraví veteránů. Zisk plynul psychobilu a tedy Munitovi Kinsleymu z výzkumu. A měl navíc ještě jednu výhodu, nemusel se účastnit pravidelných klání o právo pobytu na zemi. Jeho gilda byla věčného kolotoče soubojů ušetřena. Bormana z jeho myšlenek něco vyrušilo. Přestal se zabývat Kinsleyem a rozhlédl se. Okamžitě to měl, odrazivost pláže pokryté tenkým vodním filmem se kus za ním změnila, jako by po ní někdo kráčel. Nikoho však neviděl. Pak obdobné stopy zahlédl i po své levé ruce. Měl neviditelný doprovod. Písek mlaskl, jak se někdo něco odrazilo. Bormann pustil tašky a vrhl se stranou. Náraz do boku ho katapultoval ještě o pár metrů dál, než původně plánoval. Dopadl na záda, ale okamžitě vykopl oběma nohama před sebe do výšky. Podrážka boty natvrdo zasáhla něco, o čem Bormann předpokládal, že je to rozkrok. V další sekundě se odrazil do sklopky, ale než stačil dopadnout do postoje, srazil ho zásah do hrudi zpět do písku. Je lehký, ale hodně rychlý, odvodil z charakteristik úderu. Překulil se přes rameno, písek zaskřípěl pod bodnutím neviditelné čepele, Bormann ucítil charakteristický závan ozónu. Bez váhání vyrazil za zvukem jako buldozer poháněný raketovým motorem, co si protělo jeho bundu, pak nahmátl končetinu a srazil neviditelného pod sebe. Instinktivně věděl, že ho to stálo až příliš mnoho času a že ten druhý, mrskl sebou, přetočil nepřítele před sebe, tělo v jeho sevření sebou škublo a v zápětí ochablo. Bormann ucítil na prsní kosti dotyk čepele, která se prodrala jeho nedobrovolným štítem. Maximální silou poraněným nepřítelem škubl, bodná zbraň zadrnčela, jak vyklouzla druhému útočníkovi z prstů. To už měl Frank pažbu pistole v dlani, navyklým pohybem pouzdro stáhl, pootočil a bez míření, přímo skrze tělo, které na něm stále leželo, vystřílel do prostoru před sebe celý zásobník. Optické maskování přestalo fungovat chvíli poté, co vystřelil poslední náboj. Ležela na něm štíhlá vysoká žena se zelenýma očima a fialovými vlasy, o kus dál klečel její partner. Vypadal jako její dvojče, jen v mužském provedení. Bormann pocítil studené zamrazení a podíval se na barvu tekutiny vytékající z ran mrtvé. Měla zelenou barvu a studila. Bormann je bezohledně odhodil stranou, její krásné oči už byly mrtvé. Co jste zač? Zeptal se muže. Od psychobilu. Muž si tiskl ruce na díru v hrudi, z níž mu vytékala tekutina obdobné barvy jako u ženy. Ve styku s vodou se z ní kouřilo. Měl smůlu, inkasoval dobrých 5 zásahů. Čím to kurva střílíš? Chtěl vědět. Bormann pohlédl na zbraň ve své ruce. Ráže hlavně by zahanbila i letecký Gatlin. Nechal si ji vyrobit na objednávku podle vlastních plánů v jedné z malých strojírenských dílen. Pronajal si jen čas jejich nástrojových automatů. Neptali se na program, který jim zadal. Pro koho pracujete? Pomůžu ti, když mi to řekneš, řekl znovu Bormann. Pracujeme pro... Řekl muž, při posledním slově se mu slabostí zlomil hlas a Bormann nerozuměl. Prosím. Zeptal se a přistoupil blíž. Pro... Vzhlédl k němu muž. Bormanna varovala nepostřehnutelná změna tonusu v jeho tváři, maskovaný úšklebek. Otočil se, jeden krok, druhý, skok a náhle surfoval na tlakové vlně exploze. Zdálo se mu, že letí neskutečně dlouho. Při dopadu se kolem něj roztříkla vodní hladina, vysoká vlna milosrdně uhasila hořící trosky. Postavil se a dobrodil zpět na břeh. Na to, jak těsně právě unikl, byl jeho zevnějšek ještě podivuhodně v pořádku, jen čelo měl po délce rozseknuté nějakou střepinou. Pomocí zrcátka přitáhl kůži k sobě a slepil ji bílkovinným lepidlem ve spreji, jeho základním nástrojem první pomoci. Pak se vrátil ke svým brašnám a pokračoval dál. Pláž byla územím nikoho, platila zde jen základní sada zákonů. Drobná exploze vzbudila pozornost pouze automatických patrolovacích vznášedel, která se po Bormanově ujištění, že naprosto neví, co explozi vyvolalo, ale že v blízkosti nikdo nebyl, zase vzdálila. Mohly být od psychobilu, ale i od někoho úplně jiného. Nevěděl. Teď však před ním byl jeho výlet. Potřeboval se uklidnit, promyslet si spoustu věcí, potřeboval se dát psychicky do pořádku. Po potyčce se dvěma zabijáckými androidy, nebo co vlastně byli zač, ještě mnohem víc než předtím. Potřeboval si zaplavat. Když konečně dorazil k půjčovně lodí, opět pršelo. Nevzhledná betonová krychle s průzory z vojenských výsadkových modulů místo oken vypadala, že je pro déšť stvořená. Nevedlo k ní žádné elektrické vedení a Bormann by se vsadil, že ani podzemní. Energii zjevně obstarávala malá větrná elektrárna spolu se solárními kolektory. Při současném počasí se musel majitel spolehnout na akumulátory nebo se prostě bez elektřiny obejít. Než Bormann zaklepal na dveře, segmentovitý uzávěr také zjevně z nějakého vojenského zařízení, buď určeného pro hlubiny, nebo naopak kosmické prostředí, vyšel ven se schlý stařík s tváří, se kterou by si nezadala ani Tutanchamonova mumie. Stařík si Franka zkoumavě prohlížel. Způsob, jakým přitom pohyboval hlavou a přeostřoval na jednotlivé detaily, v sobě měl něco strojového. Chcete si půjčit loď, řekl nakonec. A jste zřejmě Bormann. Frank přikývl a odložil zavazadla do písku. Jo, chci si udělat menší výlet, zaplavat si, odpověděl. Přitom nastavil filtr oční rohovky tak, aby nepropustil polarizované světlo odražené od oken betonového bungalovu. Díky tomu uviděl dovnitř a spatřil, že na něj míří rychlopalný automat. Dva automaty, zpřesnil své zjištění po další prohlídce. Platí se předem, plnou cenu za člun. V případě, že se vrátíte, myslím i s lodí, vyplatím poměrnou část zálohy podle jejího stavu, sdělil mu stařík. Jmenoval se Piccoli Cammus a živil se půjčováním malých námořních plavidel. To o sobě uvedl na síti. Proč bych se neměl vrátit? Chtěl Bormann vědět a sáhl do náprsní kapsy bundy pro peníze. Pomalu, pomalu, hochu, zarazil ho Cammus. Řídící software mých andělů strážných je vyladěn na maximální citlivost. Nechci pobřežním vysvětlovat, proč si byl rozstřílen právě na mém zápraží. Bormann vytáhl peněženku rychlostí nepřevyšující limit 10 cm za vteřinu. Strojová část jeho já se na něj valila ze všech stran, bylo stále těžší nenechat se jí zahltit. Proč bych se neměl vrátit? Zopakoval svou otázku. Chci si jen zaplavat a trochu si zapotápět. Nad hlubinou, co? Už klíbil se Cammus. Takový, jak ty vždycky říkají, že si jdou jen zaplavat a automatické hledačky šrotu pak po čase vytáhnou pár desítek kilo ušlechtilých slitin. Rádi plavete, ale je to jen tvoje věc, hochu. Pokud máš peníze, můžeš si půjčit můj člun. Bormann nepředpokládal, že bude potřebovat tak vysokou hotovost a zachmuřeně si měřil nedostačující svazek bankovek v ruce. Můžeš mi tady nechat přístup na svůj účet, pokýval hlavou přemýšlivě Cammus. Sáhnu na něj až 5 dní po tvém odjezdu, pokud se nevrátíš. Tohle, ukázal na peníze, mi jako záloha postačí. Bormann přikývil a podal mu peněženku se sadou datových karet obsahujících přístupy k jeho účtům. Poznám, jestli se tam podíváte dřív, řekl pouze. Je mi to jasné, hochu, nevypadáš na někoho, s kým jsou žerty. Pojďme pro loď, přístav je tam za pahorkem, ukázal Cammus a vyrazil naznačeným směrem. Jeho pohybový software byl vyladěný na jiné gravitační zrychlení, než panovalo na Zemi, zjistil Bormann. Zvedl své tašky a zamyšleně ho sledoval. O půl hodiny později už řídil výkonný, 9 metrů dlouhý motorový člun a ve zpětné kameře pozoroval rychle se zmenšující pobřeží, postavu měnící se v siluetu, tečku a pak ztrácející se úplně. On si chtěl jen zaplavat, nechat se kolébat nekonečným pohybem oceánu, potřeboval zavřít strojovou část své mysli, která se ukrývala v já každého kyborga, zpět do hlubiny, kde přebývala, dokud ji na povrch nevytáhl hackerský útok. A samozřejmě i události, k nímž došlo dlouho před ním. Silný motor v kombinaci se supertuhým kompozitovým trupem umožňoval Bormannovi, aby se řítil vpřed jako vodní kluzák. Za hodinu zmizely jakékoliv stopy po přítomnosti pevniny, nebyly vidět žádní ptáci a vzduch měl onu slanou mrazivou příchuť širého oceánu. Bormann zastavil a začal vybalovat svá zavazadla. Brýle, náustek, dýchací maska, kyslíková láhev, nafukovací žaket, zátěž. Všechny po pořadě vyskládal vedle sebe na sedačky a poté se svlékl. Než se nasoukal do neoprenu, třásl se chladem. Mohl se nepříjemného pocitu zbavit, ale neudělal to. Vrhl letmý pohled na zobrazenou mapu podmořského dna, nacházel se na konci pevninského šelfu, jen o kousek dál dno spadalo do 4-kilometrových hloubek. Nebyl tu kvůli nim, jen si chtěl zaplavat a mít k tomu soukromí. Nebo ne, zkontroloval popruhy, zkusmo se nadechl z automatiky a pak si připnul obě své pistole. Někdo by je označil za granátomety, ale Bormann drobné rozdíly v terminologii nikdy neřešil. Naposledy se rozhlédl po okolí, šedá obloha s šedou hladinou neskýtali nic, na co by se lidské oko mohlo zaměřit. Přifoukl žaket, aby měl na začátku dostatečnou vztlakovou sílu a nepadal ke dnu jako kámen a přehoupl se přes bord do vody. Náraz vodní masy, v zápětí ho objela ledová náruč. Rychle klesl do hloubky 10 metrů a pak opatrným přifukováním srovnal svou specifickou hmotnost s hustotou mořské vody. Chvíli se jen tak vznášel, pak však zjistil, že ho šumění hladiny a obrys lodi kousek nad ním ruší. Stačilo po otočení ventilem a klesl o dalších 5 metrů, pak o 10. Světlo dne se změnilo v přítmí nekonečné vodní propasti. Byl sám, sám se svou strojovou částí. Záplava digitálních dat, teplota, tlak, salinita, všechno, co čidla jeho těla dokázala zpracovat, se na něj valilo ze všech stran. Dříve je jako neužitečné stínil mentální štít jeho lidskosti. Chlad vody se prolnul s minulostí a evokoval vzpomínku na živný roztok, v němž před první fází kyborgizace spočíval jeho mozek. Mozek původního Franka Bormanna, mozek lidského Franka Bormanna. Digitálních dat neubývalo a ředila vzpomínky jako velké rybářské sítě čeří vodu. Doufal, že zanedlouho začne klesat důležitost digitálu, až se nakonec stane jen nerozlišitelným šuměním, které nebude téměř registrovat. Tak to bývalo dříve. Podíval se na počítač na levé ruce. Už se takhle vznášel 2 hodiny a aniž by si to pamatoval, sestoupil do hloubky 50 metrů. Člověk by začínal cítit příznaky hloubkového opojení, Bormann vzhledem ke speciálním funkcím svého těla nikoliv. To až hlouběji, mnohem hlouběji. Chce se ponořit hlouběji. Šel si přece jen zaplavat, zbavit se následků hackerského útoku. Má spoustu povinností, musí zjistit, co se stalo s tímhle světem a postarat se, aby se to už neopakovalo. Proč by se měl starat o lidský svět? Už nebyl člověk a hekři jen uspíšili neodvratné. Ještě chvíli si zaplave a zjistí, zda definitivně začal ztrácet vazbu na lidskost, tak, jako spousta jiných kyborgů, nebo se dokáže vrátit zpátky. Hloubkoměr ukazoval 70 metrů a Bormanna objímala neproniknutelná tma. Měl pocit, že dokáže vnímat tlak 7x převyšující atmosférický, bez milosti mačkající každý kousek jeho těla. Bylo to příjemné. Jen digitální data stále rušila, zůstávala jim zbytečná důležitost. Ale hlouběji, hlouběji se rozsypou a zbudou jen jeho vlastní, ničím nezatížené představy a vzpomínky. 100 metrů. Tiché klink, pak jemné zavibrování vodní masy. Bormann se na chvíli vrátil do reality, ale nic dalšího se nestalo. Položil ruku na ovládací ventil žaketu. Pokud ho vypustí, klesne při své hmotnosti jako kámen do hlubiny, ale předtím, než ho rozmačká obrovský tlak, ho omámí kyslíkové opojení a on se vrátí zpátky, do dob, kdy byl ještě člověkem. Měl by to udělat, protože se dříve nebo později změní v neřízeného killerbota, vraždící nezvladatelný automat. Ty dva, co po něm šli, zabil bez přemýšlení nad tím, zda to jsou či nejsou lidé. Ovanul ho proud vody, Bormann instinktivně zabral ploutvemi, aby se posunul stranou, současně se řídil oči na maximální citlivost. Do hlubiny pronikalo i pro jeho vylepšený zrak příliš málo světla, infra bylo užitečnější, zahlédl, jak do hlubiny padají teplem stále ještě zářící trosky jeho člunu. Meditační stav a smíření s osudem byly pryč, mentálním štítem nekryté bojové systémy nabíhaly jeden za druhým. Tentokrát Bormanovi syrovost, s jakou se zakusovali do jeho mysli, nevadila, vítal ji. Pokusil se ho zničit. Někdo důsledný, někdo s dostatečnými zdroji. K pobřeží to nemá dál než 70 kilometrů, neviděl žádný problém v tom k němu doplavat. Pak se v temnotě vynořil další světlý bod, okamžitě mu došlo, co to je, malá průzkumná sonda. Museli mít zatraceně citlivá čidla, když ho objevili víc než 100 metrů pod hladinou. Pochyboval však, že počítali i s ponorkovou válkou. Pravděpodobně nebudou mít zbraně pro použití v takové hloubce. Sonda, asi půl metru dlouhý doutník poháněný nějakým druhem miniaturního hydrodynamického motoru, ho několikrát obkroužila. Bormann se k ní neustále točil čelem, připraven pokusit se ji zachytit. Byla to jen sonda, podle pohybů motoricky nijak předimenzovaná a nemohla mu ublížit. Pak se najednou přístroj z překvapujících bytostí rozjel rovnou proti němu. Přesto ho stačil zachytit rukou, povrch však byl příliš klouzavý, sonda mu vyklouzla ze sevření a hrotem se mu zabořila do hrudi. Žaket praskl a v krátkém zavíření bublin přišel o svůj obsah. Bormann přístroj uvízlý v tkanině zachytil a ulomil mu špici. Pak už zbavený přídavného vztlaku potápěčského žaketu, začal vzhledem ke své hmotnosti nezadržitelně klesat do hlubiny Atlantického oceánu.